i dzielenie Polski, na przykład to, co się dzieje w tej chwili, nie tylko w tej chwili, od pewnego czasu, przez polską opozycję, dzielenie Polski poprzez nienawiść i poprzez złe emocje, to jest najlepsza droga do realizacji planów Putina. Bardzo dziękuję. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński był naszym gościem. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. I również dziękujemy za uwagę. Rafał Tomański, Salon Polityczny Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 czerwca, minęła 9. Karolina Koźmińska, Krzysztof Zdebski, zapraszamy na serwis. Pod hasłem Suwerenność rozpoczyna się kolejny kongres Polska Wielki Projekt. O pomocy Ukrainie w sferze kultury mówi w Trójce wicepremier Piotr Gliński. Spotkanie szefów parlamentów państw NATO w Wilnie. Już za godzinę w Warszawie rusza kolejny kongres Polska Wielki Projekt. To seria debat z udziałem konserwatywnych polityków, naukowców i ekspertów z Polski i zagranicy. Będą dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed Europą Środkowo-Wschodnią. Karol Surówka. W kongresie udział wezmą m.in. premier Mateusz Morawiecki, europoseł Ryszard Legutko czy historyk Dawid Engels. Tegoroczne debaty odbywają się pod hasłem Suwerenność, wyjaśnia wiceprezes Fundacji Polska Wielki Projekt, profesor Michał Łuczewski. Kiedy te cienie nas otaczają dookoła, to ważna jest suwerenność, ważna jest podmiotowość nasza. Wśród tematów rozmów najbliższych dni są m.in. konsekwencje wojny na Ukrainie, przyszłość Unii Europejskiej czy walka z rosyjskim neoimperializmem. Będzie też mowa o znaczeniu kultury dla narodu, dodaje profesor Łuczewski. Nie może być w ogóle jakiegokolwiek państwa bez kultury, bo tak naprawdę wtedy można by zadać pytanie, no po co nam to państwo? Debaty w ramach kongresu Polska Wielki Projekt potrwają do niedzieli w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie. Karol Surówka, Polskie Radio. Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili 15 rakiet i użyli 18 dronów. Ukraiński sztab generalny poinformował, że wszystkie obiekty zostały strącone przez obronę powietrzną. Ranne zostały co najmniej 2 osoby. Wczoraj rosyjska armia przeprowadziła kilkadziesiąt uderzeń z powietrza na cele ukraińskie, w tym na Kijów i Charków. Rosjanie użyli dronów, pocisków balistycznych i manewrujących. Tylko w Kijowie obrona powietrzna zestrzeliła wczoraj 30 obiektów. Ukraińcy nie daliby rady tak długo się bronić, gdyby nie opierali się na swojej tożsamości i patriotyzmie, powiedział w Trójce minister kultury Piotr Gliński. Wicepremier podkreślał na naszej antenie rolę Polski we wspieraniu Ukrainy także w wymiarze kulturalnym. My tam wysyłamy transporty, od samego początku wysyłaliśmy transporty z naszych muzeów zabezpieczające, czy to pomniki, czy to dzieła sztuki, a ponieważ no, wyrobiliśmy to wzajemne zaufanie w ostatnim czasie, to Ukraińcy także zdecydowali się od pewnego czasu przekazywać nam swoje dzieła sztuki na wystawy na czas zagrożenia. 3 takie wystawy są już w Polsce. W Poznaniu na przykład można oglądać obrazy Jacka Malczewskiego, które przywieziono z Lwowa. W Wilnie spotkanie szefów parlamentów państw NATO. Polskę będzie reprezentowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. O szczegółach Przemysław Lis. Spotkanie ma dotyczyć przede wszystkim przygotowania gruntu pod propozycje, jakie podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie przedstawi prezydent Litwy Gitanas Nausėda, a które mają dotyczyć przystąpienia Ukrainy do NATO. Spotkanie w tej formule odbywa się pierwszy raz w historii. Jak mówi Aleksander Radczenko, doradca przewodniczącej litewskiego Sejmu, głównym tematem wydarzenia ma być dalsze wspieranie Ukrainy. Kwestia Ukrainy, pomocy dla Ukrainy oraz kwestia wejścia w NATO państwa ukraińskiego. Najważniejszym momentem tego spotkania, ale też szczytu NATO w Wilnie w lipcu jest zapewnienie jasnej perspektywy dla Ukrainy, jeśli chodzi o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w Wilnie weźmie udział w dyskusjach, między innymi na temat wzmacniania wschodniej flanki NATO, zwiększania wydatków na obronność, a także odbudowy Ukrainy po wojnie. Wizyta zakończy się dziś wieczorem. Wilno, Przemysław Lis, Polskie Radio. Nie ma decyzji dotyczącej składu komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Wicher. W Polskim Radiu 24 odniósł się do doniesień dotyczących kandydatury Piotra Naimskiego. Myślę, że tutaj nazwisko pana Piotra Naimskiego, człowieka wybitnego, człowieka, który tworzył i też współuczestniczył w polskim rządzie już też dwukrotnie przynajmniej, człowieka, który znał służby specjalne, nadzorował też służby specjalne, odpowiadał za bezpieczeństwo energetyczne, no to byłaby na pewno godna postać. W środę weszła w życie ustawa o Państwowej Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów na Bezpieczeństwo Wewnętrzne naszego kraju w latach 2007-2022. Zgodnie z zapowiedziami jej skład może zostać wybrany na najbliższym posiedzeniu Sejmu 13 czerwca. Komisja ma działać podobnie do Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji.

mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winy nie ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Adam Hrynkiewicz, a w studiu pan prezydent Andrzej Sadowski. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry słuchaczom Trójki. Pan prezydent Centrum Adama Smitha, oczywiście witamy serdecznie, proszę państwa. Dziś wyjątkowo ze studia S4 z siedziby głównej Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77 łamane przez 85, a nie z Myśliwieckiej, z radiowej Trójki. Wyjątkowo dlatego, że dziś dzień wyjątkowy, a jaki, no to już się za chwilę okaże. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Audycja finałowa. Wydanie specjalne audycji Winy nie ma, proszę państwa, czyli ogłoszenie zwycięzców konkursu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ja tylko może dodam, jeszcze oczywiście ogłaszaliśmy nominacje tydzień temu, dwa tygodnie temu. Mówiliśmy o tym, że już za dwa tygodnie, czyli już dzisiaj dowiedzą się też firmy, które były nominowane. Kto wygrał? Mamy 5 kategorii, w każdej kategorii 3 firmy nominowane, ale może najpierw, zanim ogłosimy te wyniki w poszczególnych kategoriach, to tylko przypomnę, że po 3 nominacje zostały zgłoszone przez Polską Agencję Prasową i Radiową Trójkę, a z tych trójek najlepszych wybierała Kapituła w składzie. Pani Agnieszka Kamińska, prezes Zarządu Polskiego Radia S.A., dr Artur Bartoszewicz, przepraszam, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dobrze, że go nie ma, ale może on by się chyba raczej tam nie przejmował jakoś strasznie. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, pan Andrzej Sadowski, który jest z nami w studiu, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. We własnej osobie. No i moja skromna osoba, byłem przewodniczącym kapituły i tak naprawdę to ja, proszę państwa, ustawiłem to wszystko i ten cały konkurs. Czyli ta osoba, która liczy głosy oczywiście, jest tak, najważniejsza ja. W kapitule. Tak, to właśnie ja. A teraz, proszę państwa, no cóż, czas na wyniki głosowania. Proszę nas słuchać uważnie, bo warto. Kategoria przełomowe rozwiązanie 2023. No tak, mamy pierwszą kategorię, przełomowe rozwiązanie, i tutaj mieliśmy 3 nominacje. Mamy 3 nominacje, szanowni państwo. Pierwsza nominacja to jest WB Electronics za cyfrową platformę komunikacji Fonet. To jest taki system teleinformatyczny oparty o urządzenia rodziny Fonet. On jest przykładem takiego mega nowoczesnego rozwiązania i zapewnia m.in. pełne sterowanie, wymianę fonii i danych w trybach jawnych i kodowanych przez radiostację. Ja nie będę czytał tej specyfikacji tego, bo moglibyśmy delikatnie się zakiwać, ale może powiem tylko tak, że to jest taki naprawdę wyjątkowy system. Ja nie chciałbym przesadzać, ale osobiście, tak prywatnie, porównuję ten system trochę do takiej nowej polskiej Enigmy. W sensie trochę odwrotnym, bo on akurat zapewnia według wielu ekspertów z całego świata, a przede wszystkim ekspertów z armii amerykańskiej, którzy jako pierwsi chyba zaimplementowali i przetestowali. No generalnie jest to taki system, który koduje w czasie rzeczywistym, tak, komunikację między różnymi jednostkami armii i różnymi armiami również. To tak na chłopski rozum. Także naprawdę wow. Dobrze, dalej. NASK, druga nominacja. NASK, projekt włącz weryfikację. No to jest projekt, który myślę, że wszyscy państwo znają, a jeśli nie, to mam nadzieję, że państwo poznali dzięki naszej nominacji. Projekt, który równolegle od działań za naszą wschodnią granicą rozpoczął walkę z tymi działaniami, czyli z dezinformacją szeroko pojętą, która też jest formą walki na froncie. Absolutnie tak. Tylko po prostu w innym wymiarze. No tak, no jakby musimy mieć pełną świadomość tego, że uczestniczymy chcąc nie chcąc w pełnowymiarowej wojnie informacyjnej, którą wypowiedziała Rosja nie tylko Ukrainie, również nam. I ta wojna była prowadzona zanim Rosja napadła na Ukrainę. Absolutnie tak. No i tutaj NASK ma jakby ruszył na pomoc nam wszystkim. Ja od siebie dodam, że bardzo dobrze nam się współpracuje, nam, czyli Polskiej Agencji Prasowej, czyli fake hunterowi. Mamy też podobne narzędzie do NASK-u, które jakby służy pomocą wszystkim ludziom w walce z dezinformacją, więc bardzo zacny projekt. No i trzeci projekt, myślę, że państwo wszyscy na pewno go znają, bo to są pracownicze plany kapitałowe. To był mój faworyt w tej kategorii, bo uważam, że to jest naprawdę takie, to jest taka cicha rewolucja, która trochę się odbyła za pośrednictwem PFR-u, czyli Polskiego Funduszu Rozwoju. Rewolucja w naszym... Znaczy, to jest tak, no, może można powiedzieć, że trochę nas zmuszono do tego oszczędzania, ale niekoniecznie, bo to nie jest przymusowy, prawda, projekt. No, na koniec trzeba jednak się opowiedzieć, czy się chce uczestniczyć, czy nie. Czy się nie chce, więc... ale to jest taka rewolucja w oszczędzaniu. Tak, takie mam wrażenie Polaków, bo jednak te wszystkie liczby, które tutaj mam przed sobą, aktualna wartość aktywów netto w pracowniczych planach kapitałowych wynosi prawie 15 miliardów złotych, proszę państwa. W sumie wysokość wpłat wyniosła 15,5 miliarda złotych, a zysk wypracowany w funduszach zdefiniowanej daty wyniósł prawie miliard złotych. No robi wrażenie. Robi, ale to ciągle jesteśmy na początku drogi na rynku kapitałowym, bo taki fundusz Harvardu wynosi 50 miliardów i to dolarów, także nasz rynek kapitałowy generalnie jakoś jeszcze się nie poderwał do tego większego lotu na wyższy pułap. Być może jest to jeden z początków, natomiast trzeba byłoby trochę polski rynek pozwalający na tworzenie kapitałów bardziej otworzyć w kierunku amerykańskiego, aby właśnie łatwiej i częściej można było tworzyć nawet lokalne, wspólnotowe plany kapitałowe. Niekoniecznie musi być to plan tworzony przy przedsiębiorstwach. No dobrze, mamy, proszę państwa, trzy nominacje, jeszcze raz powtórzę: WB Electronics, NASK i PFR za pracownicze plany kapitałowe. Jak powiedziałem, mój faworyt, pracownicze plany kapitałowe, niestety nie wygrał, a wygrał, proszę państwa, uwaga, WB Electronics, cyfrowa platforma komunikacji Fonet. Gratulujemy. Gratulujemy serdecznie i oddajemy głos laureatowi o znaczeniu nagrody i samej nominacji, mówi prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski. Ja jestem bardzo z tego powodu dumny, ale to nie jest nagroda dla mnie, to jest nagroda dla naszych inżynierów. I wszyscy, które już tutaj o tym się dowiedzieli, no to są, bym powiedział, po pierwsze z jednej strony dumni z tego, a z drugiej strony troszeczkę zaskoczeni, że taką wspaniałą nagrodę dostali. Dla ludzi to jest bardzo istotne, ale chcę powiedzieć, że to jest też zachęta dla naszych pracowników, dla też innych osób, które by chciały pracować w naszej grupie, że tutaj potrafimy tworzyć rzeczy wyjątkowe, rzeczy, które mogą właśnie taką nagrodę dostać. To jest wielka sprawa dla tych wszystkich starszych i młodszych inżynierów, którzy u nas pracują. System Fonet, to sobie wyobraźmy, że mamy sieć w pojeździe, gdzie każdy może ze sobą porozmawiać, może przekazać sobie dane i może uzyskać również informacje na temat stanu swojego pojazdu, więc i zagrożeń, które są na zewnątrz. I system ten zrewolucjonizował w pewnym sensie to, co się znajduje w pojeździe. Radiosłuchacze mogą sobie wyobrazić, znajdujemy się w bardzo hałaśliwym miejscu i próbujemy ze sobą porozmawiać. System to umożliwia. Chcemy sobie też przekazać informacje w sposób pewny i skuteczny. Po trzecie, w okolicy znajdują się jakieś czujki alarmowe, jakieś różnego typu sytuacje, które mogą wpływać na nasze bezpieczeństwo. On nas o tym informuje. Czyli to jest system, który daje pełne bezpieczeństwo załodze, a jednocześnie usprawnia pracę załogi pojazdu bojowego. To jest bardzo, bardzo nowoczesne urządzenie, które, co też istotne, podbija rynki światowe. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. jesteśmy na posterunku, proszę państwa. Druga kategoria. Ale... Kategoria Filantrop Polski 2023. Andrzej Sadowski, jeszcze coś. Chciałem dodać, że warto przypomnieć, że WB Electronics kilka lat temu zrealizował duży kontrakt na dostawę dronów dla armii indyjskiej, także jest to bardzo duża prywatna firma zbrojeniowa, która jak widać odnosi sukcesy na świecie. Absolutnie tak. Duża sprawa, proszę państwa, to nie tylko Indie, tak? Mówisz? Tak, ale generalnie mamy... Stany Zjednoczone, Ukraina. Jesteśmy w drugiej kategorii. Mamy kategorię, proszę państwa, Filantrop Polski i trzy nominacje oczywiście. To ja może tak longiem polecę. Fundacja PZU, Fundacja PGE i Fundacja Lotto imienia Haliny Konopackiej. No i tak, chyba nie musimy się jakby specjalnie domyślać, kto jest fundatorami tych fundacji. W przypadku Fundacji PZU to jest oczywiście grupa PZU. Tak. Fundacja PGE to jest oczywiście Polska Grupa Energetyczna S.A. Fundatorem Fundacji Lotto jest oczywiście, proszę państwa, Totalizator Sportowy. No i może teraz krótko o aktywnościach tych fundacji. Fundacja PGE, z takich ciekawszych rzeczy, które dla mnie osobiście były na przykład zaskoczeniem, Fundacja PGE jest między innymi partnerem strategicznym Muzeum Powstania Warszawskiego, czego nie wiedziałem. A w 2020 roku objęła patronatem autorski program Rodzinne Spotkania z Historią, którego celem jest rodzinne zwiedzanie muzeum i udział w zajęciach prowadzonych przez edukatorów w formie interaktywnej gry. To jak na PGE, to jakaś taka totalnie inna branża, prawda? Ale jak widać, kwestia wizerunkowa jest bardzo ważna, skoro taka właśnie firma angażuje się w promocję historii. No tak, PZU tutaj, proszę państwa, no to mamy do czynienia, można powiedzieć, z takim, no, czempionem wagi ciężkiej, może tak to określę, jeśli chodzi o szeroko pojętą filantropię. No, wielokrotnie grupa cała i fundacja wyróżniana tytułem lidera filantropii. No i tutaj, no, trzeba przyznać, od początku agresji Rosji na Ukrainę grupa PZU aktywnie działa na rzecz pomocy obywatelom zaatakowanego naszego sąsiada. Spółki PZU S.A. i PZU Życie przeznaczyły na rzeczową i finansową pomoc dla Ukrainy i uchodźców z tego kraju w zasadzie w ciągu dwóch pierwszych miesięcy prawie 5 milionów złotych. Ale też finansowały polisy ubezpieczeniowe. Absolutnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tak, tak, tak, tak, tak. No i Fundacja Lotto imienia Haliny Konopackiej prowadzi wiele własnych programów, w tym takie autorskie, na przykład Komunikacja Dobrej Woli, Patroni Roku, Kumulacja Aktywności czy Odlotowa Jazda. Takie mają aktywności. I tutaj, szczerze mówiąc, no jeszcze jest program Sportowe Wakacje, którego jestem takim, takim powiedzmy, że prywatnym fanem. Dlatego z tego powodu byłem też fanem tej fundacji w tej kategorii. Też dla mnie zrobiła wrażenie, że ten sport, który w Polsce tak zanika i jest warty promowania, bo to jest jednak element naszego... i samopoczucia, i zdrowia. To prawda, no ale niestety. Znowu mój faworyt nie wygrał. Mój też nie. No i jak to poszło? Jak to poszło wszystko? No nie miałem tutaj żadnego pola manewru, bo proszę państwa, tutaj jednogłośnie na punkty wygrała Fundacja PZU. A teraz specjalnie dla państwa prezes Fundacji PZU Jolanta Zabrarnik-Nowakowska mówi o miłej niespodziance z tytułu nagrody i ogromnym zaskoczeniu. W pierwszej chwili byłam zaskoczona charakterem tej nagrody, przyznaję, bo nie mieścimy się stricte w kategorii ekonomicznej, ale z uwagi na temat już ściśle związany z naszą działalnością, to znaczy z filantropią, zrozumiałam, że jest to w jakimś sensie docenienie naszej, jednak już mogę powiedzieć, wieloletniej działalności i starań, polegających na jednak bardzo dużym zakresie działania fundacji pomocy osobom fizycznym. I to jest bardzo poważny dział. Mamy mnóstwo wdzięczności ze strony właśnie ludzi, którym czy pomagamy w sprawach chorobowych, czy rehabilitacyjnych, czy też w sensie nawet i pomoc przy operacjach, jeżeli taka potrzeba zachodzi. Mamy sporo naprawdę wyrazów wdzięczności, bardzo, bardzo to podbudowuje i zachęca do dalszej działalności. Pani prezes nie wspomina jeszcze o pomocy, która wykracza poza granice Polski, choćby pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy, i zarówno finansowa, i materialna. No cóż, to była sytuacja aktualna, wymagająca natychmiastowych działań. Zresztą to nie tylko my jako fundacja, ale nasz fundator bardzo był zaangażowany i my również w miarę naszych możliwości, bo jednak nasza działalność jest ograniczona. Tutaj w tym przypadku rzeczywiście bardzo taka wszechstronna i urozmaicona była nasza pomoc, bo to zarówno jeżeli chodzi o potrzeby ludzi znajdujących się na Ukrainie, też w stosunku do Ukraińców przebywających w Polsce, też w stosunku do pracowników PZU, którzy byli zmuszeni w pierwszych dniach wojny opuścić teren Ukrainy. To wszystko byli nasi beneficjenci, że tak to określę. No ta pomoc jeszcze trwa do dzisiaj. Nagroda Gospodarcza Polskiego Radia w kategorii Filantrop Polski. I jakie były pani pierwsze odczucia, kiedy pani się dowiedziała, że państwo zwyciężyli? Proszę pani, no byłam zaskoczona, ale zarazem bardzo uradowana, no bo ja myślę, że dla nas wszystkich, bo mamy przecież pracowników, którzy są szalenie zaangażowani. Fundacja dlatego ma takie efekty, że tutaj stworzymy zespół, wszyscy są naprawdę ukierunkowani, żeby jak najlepiej, najszybciej i możliwie najskuteczniej działać. Więc to jest niezwykle dla nas przyjemne, a zarazem pewne wyrazy wdzięczności jednak za to, co robimy. It's just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother, like where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you. Just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the spokojnie, proszę państwa, na spokojnie zbliżamy się do kategorii trzeciej. Kategoria Skarb Narodowy 2023. No ja bym powiedział, że to jest najważniejsza kategoria. Ale każda kategoria to jest bardzo ważna, oczywiście. W swojej kategorii. Oczywiście. W swojej kategorii, tak, tak. No i w tej kategorii, proszę państwa, w kategorii skarb narodowy mamy 3 skarby, z czego trzeba było wybrać... Jest więcej, ale... 3. Jest więcej, no myśmy tutaj jakby nagarnęli te 3, no i z tych 3 trzeba było wybrać skarb skarbów. No ale najpierw do rzeczy, do tych nominacji... Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, druga nominacja, no, druga, trzecia, pierwsza, Grupa Orlen, no i Grupa PKP. Takie 3 skarby. Równorzędnie. Równorzędnie. Ja myślę, że chyba nie należy, nie trzeba państwu opowiadać na przykład o Orlenie, prawda, bo Grupę Orlen wszyscy znamy. Orlen wszyscy znamy i chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest największy skarb, prawda? Pod względem walorów, ale... No i w ogóle. I tak ogólnie. Inne skarby są też ważne. Tak, no Grupa PKP, no nie musimy państwu przedstawiać naprawdę Grupy PKP, bo chyba wszyscy wiemy, czym się zajmuje Grupa PKP i co tam się dzieje. Ja tylko może dodam od siebie... Nie tylko Intercity, prawda? Nie tylko Intercity. Ja tylko powiem, że no niedługo rok minie, 17 sierpnia 2022 roku, w siedzibie PKP SA podpisano kartę Grupy PKP, czyli taką wielostronną umowę wieńczącą, trwające kilka lat pracy nad utworzeniem holdingu Grupy PKP, czyli jakby holding powstał. To tego mogą państwo nie wiedzieć, więc wspomniałem. A Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, no cóż. Myślę, że państwo no, niestety znają, niestety w sensie takim, że używacie produktów tej firmy. No nie ma inaczej, prawda? Nie ma inaczej, nie ma inaczej. Nawet niekoniecznie kwestia wieku, ale na tyle oferta produktowa jest szeroka, że w każdym czasie z produktów... 50 produktów w prawie 120 formach i dawkach produkuje Polfa Tarchomin. Powiem tylko tak, Polfa Tarchomin to pierwsza w Polsce i największa w tej części Europy fabryka leków onkologicznych i nowoczesna ampułkaria o mocy produkcyjnej około 40 milionów ampułek rocznie. Większościowym właścicielem spółki jest Skarb Państwa. Ponad 93% pozostałe udziały posiadają pracownicy. Ja myślę, że tę spółkę, oprócz tego, że w kategoriach Skarbu Narodowego, to należałoby też rozpatrywać w kategoriach cudu narodowego, bo to cud, że taka firma w ogóle funkcjonuje na naszym rynku w otoczeniu tak zwanego Big Pharmy, tak, prawda? I jeszcze w momencie, kiedy spora część produkcji farmaceutycznej została przeniesiona do Chin i jak to się później dla państw europejskich kończyło to w czasie pandemii właśnie. Tak. No więc proszę państwa, pomimo tego, że jakby wszystkim nam się tutaj wydawało, że niekwestionowanym zwycięzcą w tej kategorii powinien być Orlen, Grupa Orlen, to tak się składa, że kapituła wybrała Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. A teraz specjalnie dla państwa prezes Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Jarosław Król, dziękuję za nominację i nagrodę. Bardzo dziękujemy za tą nagrodę. Jesteśmy zachwyceni. Cieszymy się, że jest dostrzegany nasz wysiłek. Pracownicy są bardzo uradowani tym, że dostrzeżony jest ten wysiłek. Mamy wewnętrzną satysfakcję, bo dostarczamy leki naszym pacjentom, więc zawsze mamy radość stworzenia i wszyscy są zaangażowani, niezależnie od tego, czy nasz wysiłek jest dostrzegany, czy nie jest dostrzegany. Natomiast no oczywiście, że to jest miłe, jak ktoś widzi, że odgrywamy rolę, istotną rolę w gospodarce, choć może ona nie zawsze jest taka głośna. Tym razem, czy podczas na przykład tej grypy dostarczaliśmy antybiotyki, których brakowało, zwłaszcza syropki dla dzieci. Myślę, że dzięki temu wszyscy rodzice mogli być spokojni. Cieszymy się, że czasami w tych właśnie trudnych momentach to właśnie spółka Skarbu Państwa daje pomoc pacjentom, no i też w ogóle całej służby zdrowia. Ale zakłady farmaceutyczne Polfa to nie tylko produkcja tabletek czy kapsułek, bo w przyszłości państwo również chcą uruchomić fabrykę leków onkologicznych. Leki onkologiczne dopiero są w opracowywaniu. Pracujemy nad nimi od 2018 roku, a w zasadzie od 2019, czyli od momentu, w którym zostaliśmy dokapitalizowani. Nie podjęlibyśmy się tak dużego wyzwania bez wsparcia rządu. Jeszcze przed epidemią ta decyzja została podjęta, czyli już było jakby dostrzeżenie tego, jak ważne jest bezpieczeństwo lekowe państwa i właśnie ulokowana tutaj produkcja. I brakowało tego elementu tej produkcji właśnie i też dlatego niego ta decyzja. Fabryka jest na finiszu, jeśli chodzi o instalacje wszelkie wewnątrz budynku. Budowla powstaje od 2021 roku. Natomiast będzie na pewno w tym roku zakończona inwestycja od strony technologicznej, od strony urządzeń czy linii produkcyjnych i też urządzeń laboratoryjnych. Wszystko będzie w budynku i oczekujemy, że pozwolenie na użytkowanie uzyskamy w styczniu przyszłego roku, może w marcu przyszłego roku, także to jest mniej więcej ten okres. Później będą trwały jeszcze walidacje i kwalifikacje, to jest kolejne 9 miesięcy, a nasze leki, również te onkologiczne z tych linii, mamy nadzieję, że się pojawią w 2025 na rynku. Andrzej Sadowski jeszcze taki pomysł racjonalizatorski wpadł. No, zauważmy, że te światy się przenikają tych naszych laureatów, bo leki generyczne, nie tylko onkologiczne, ale przede wszystkim generyczne Polfarmy znajdują się też na stacjach Orlenu. Albo mogłyby się, czy znajdują? Mogłyby się, ale dzisiaj Orlen jest dystrybutorem i żywności, i paliwa, i prasy, i też leków, i tych innych rzeczy, także to nie ma z tym problemu. Tak. No dobrze, proszę Państwa. Czwarta kategoria. Kategoria Ambasador Biznesu RP 2023. Czego my tu nie mamy? No mamy trzy nominacje. No i tak, mamy system płatności mobilnych BLIK. No to zakładam, że większość z Państwa, albo wielu z Państwa, może naszych słuchaczy używa BLIK-a, a jeśli nie używa, to jest taka aplikacja, którą można bardzo szybko, sprawnie i bezdotykowo zapłacić komuś w sklepie, albo nawet między sobą wymienić płatności, bez użycia gotówki. Bezpiecznie, absolutnie bezpiecznie. A tutaj ta nominacja w kategorii Ambasador Biznesu stąd, proszę Państwa, że BLIK, zresztą całkiem logicznie i słusznie, zaczął jakby się rozpychać trochę za granicą. Właśnie na Słowacji została sfinalizowana taka transakcja. Otóż polski operator podpisał umowę na zakup słowackiej platformy Viamo, tak to się chyba czyta, w ubiegłym roku, ale dopiero teraz w maju to zostało sfinalizowane, bo Narodowy Bank Słowacji musiał się zgodzić i się zgodził. A i powstała też spółka BLIK Romania, co wskazuje, że w Rumunii też BLIK będzie rządził. Nie tylko właśnie znane do tej pory platformy amerykańskie, ale i też nasze naprawdę mogą być, i to jest naprawdę skuteczną konkurencją dla robi wrażenie na największych wyjadaczach na rynku technologii nowoczesnych na całym świecie, a szczególnie w świecie finansowym. No dobra, druga nominacja, Bank Gospodarstwa Krajowego, kategoria Ambasador Biznesu RP. No więc tak, posiada już 4 przedstawicielstwa zagraniczne, wszystkie w Europie: Amsterdam, Bruksela, Frankfurt nad Menem, Londyn. Przedstawicielstwa BGK za granicą są jednostkami relacyjno-promocyjnymi, które rozbudowują sieć kontaktów z partnerami zagranicznymi i promują polską gospodarkę na świecie. Jest jeszcze kilka projektów, o których chyba formalnie, oficjalnie nie powinniśmy opowiadać, o zaangażowaniu BGK w rzeczywiście we wspieranie polskiego biznesu i zasilanie polskiej gospodarki inicjatywami zagranicznymi, ale może tak, jeszcze o tych przedstawicielstwach. Do jednych z najważniejszych działań swoich przedstawicielstw BGK zalicza promocję inicjatywy Trójmorza oraz idei 3W skupiającej się na inwestycjach w nowe technologie. No i ostatnia nominacja, szczerze mówiąc, dla mnie mega ciekawa i najbardziej zaskakująca, a lubię takie, dlatego że to jest firma prywatna. Advanced Protection Systems z Gdyni. To jest firma, proszę Państwa, która tworzy pionierskie radary Field Control i systemy antydronowe Sky Control, które wykrywają i neutralizują bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony, między innymi. Produkty spółki ochraniają najważniejsze lokalizacje na całym świecie. Firma współpracuje między innymi z korporacjami telekomunikacyjnymi z regionu Zatoki Perskiej, siecią lotnisk w Norwegii, czy naszym polskim portem Gdynia. Zauważmy, że taka technologie też powstawały w Izraelu i mamy pod tym względem silną konkurencję, zwłaszcza, że tak jest. Izrael wcześniej zaczął rozwój i takich właśnie technologicznych systemów de facto obrony. Tak, no i tutaj jeszcze trzeba dodać koniecznie, że system trafił też Sky Control, trafił też na wyposażenie sił zbrojnych Ukrainy i jest używany w warunkach bojowych. Wiadomo, zwalczaniem czego się zajmuje. Tak, absolutnie się sprawdza. No dobra, no i czas, proszę Państwa, na zwycięzcę. No tutaj się nie udało. No, w poprzedniej kategorii nasz faworyt wygrał, a tutaj nasz faworyt, czyli Advanced Protection System z Gdyni, nie wygrywa, ale wygrywa, proszę Państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego. A przed Państwem prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, pani Beata Daszyńska-Muzyczka. Przede wszystkim chciałam ogromnie podziękować Kapitule za to wyróżnienie. W środku na pewno czujemy ogromną satysfakcję, że możemy taką rolę odgrywać dla polskiego biznesu i że jesteśmy postrzegani jako ten ambasador. My, jako ta szczególna instytucja, chcemy być obecni, chcemy, tak jak nasza misja mówi, wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. W tych naszych działaniach chcemy widzieć nie tylko gospodarkę, ale też, tak jak nasza misja mówi, społeczno-gospodarcze, czyli społeczeństwo każdego człowieka, bo biznes dla samego biznesu jest nie tak wartościowy, a właściwie nic nie jest warty, jeśli nie uwzględnia w ogóle ludzi, społeczeństwa i kapitału społecznego. I staramy się promować rozwój zarówno gospodarczy, ale z jednoczesnym rozwojem społecznym. A czy łatwo lobbuje się w ogóle za polskimi pomysłami, za polskimi inicjatywami za granicą? Jak w ogóle Polacy są postrzegani i ich pomysły? Czy łatwo, czy trudno go się promuje? Polska to bardzo ciekawy kraj i ta duża przedsiębiorczość, która jest w nas, no bo bez tego byśmy też nie przetrwali jako kraj, ta odwaga zaczęła być coraz większa. Można przytoczyć chociażby taką liczbę, którą my możemy z poziomu tutaj naszego banku powiedzieć, że wsparcie naszych eksporterów jeszcze w 2015 roku wspólnie z naszymi klientami byliśmy obecni w 9 krajach. Dzisiaj jesteśmy obecni w 86 krajach na 6 kontynentach. 7 też będziemy podbijać, ale to za moment. To oznacza, jak polscy przedsiębiorcy są dzisiaj ciekawi miejsc, w których warto polskie produkty sprzedawać, jak sprzedawać też swoje usługi, jak rozwijać swój biznes też poza granicami naszego kraju. W zeszłym tylko roku łączna kwota z samego tylko BGK uruchomiona na wsparcie eksportu i programów rządowych to jest ponad 3 miliardy złotych. Tak szybki rozwój polskich przedsiębiorców za granicą plasuje nas jako Polskę wśród 25 krajów najszybciej rozwijających swój biznes poza granicami, wśród wszystkich krajów na świecie. PKB, które osiągamy po tym, jak Rosja rozpoczęła ogromną agresję na Ukrainę, my jesteśmy już teraz w gronie 20 największych gospodarek świata. To oznacza, że jesteśmy naprawdę w elitarnym gronie na ponad 190 krajów na świecie i najszybciej rozwijająca się gospodarka, 25 krajów najlepiej rozwijających się pod względem eksportu. To oznacza, że Polska ma przed sobą tak naprawdę ogromną przyszłość rozwoju gospodarczego. No i w ten sposób, proszę Państwa, dotarliśmy do piątej kategorii, znowu chyba najważniejszej, no bo to przecież oni tak naprawdę decydują o tych, o tym, co się dzieje w firmie i o wynikach i o wszystkim. I o filantropii i o wszystkim. I to jest pierwsza od tyłu, czyli kategoria. Tak, tak jest. Tak. Liczona. Tak, w sumie, czyli tak, czyli zapraszamy. Kategoria Dobry Zarząd 2023. Czyli piąta najważniejsza kategoria w naszym konkursie. W konkursie Nagród Gospodarczych Polskiego Radia 2023. Jeszcze raz tylko przypomnę. No i cóż, mamy trzy nominacje. Ja może szybko. Gaz System, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka S.A. KUKE, tak zwane KUKE. Pewnie Państwo kojarzą. I bank. Bank Pekao S.A., a to proszę Państwa z tego, i zaczniemy od banku, dlatego że ten bank w ubiegłym roku miał zysk netto na poziomie 1,7 miliarda złotych wobec 2,1 miliarda złotych rok wcześniej, a na ten niższy wynik, wydawałoby się, że dlaczego wyróżniać za niższy wynik, prawda? Ale na ten niższy wynik, proszę Państwa, wpływ miały głównie wakacje kredytowe oraz odpisy na portfel walutowy. Bank zaangażował się we wszystkie działania, które miały na celu odciążenie swoich kredytobiorców. W 2022 roku wakacje kredytowe kosztowały Bank Pekao S.A. ponad 2 miliardy złotych. A mimo to jest dobry wynik, wszystko gra. I do przodu. I sam wynik nie musi być najważniejszy. Tak jest, tak jest. Także mimo wszystko. Mimo wszystko. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, proszę Państwa, to jest jedyny podmiot prowadzący w Polsce ubezpieczenia eksportowe, zapewniające bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka, które są gwarantowane przez Skarb Państwa. No, wyników finansowych nie będę czytał, bo chociaż, no dobra, wartość należności ubezpieczonych przez KUKE w 2022 roku wyniosła, proszę Państwa, ponad 145 miliardów złotych, z czego 52,8 miliarda to objęte ochroną transakcje eksportowe polskich przedsiębiorców. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość ubezpieczonych obrotów krajowych zwiększyła się o prawie 40%. No cóż, no i trzecia... Czyli wzrasta ryzyko na świecie, tak jak jest. Widać. Tak, tak, tak. No i Gaz System, proszę Państwa, to jest taki cichy bohater tak naprawdę tego, co się dzieje w Polsce. To jest spółka strategiczna dla polskiej gospodarki. Cóż można więcej powiedzieć? Po prostu odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe, i to właśnie ta spółka wygrywa. A przed Państwem Marcin Chludziński, prezes Gaz System. Jesteśmy dumni z tej nominacji, z tej nagrody. Pierwszy wątek to jest wątek motywacji. Myślę, że bardzo istotne jest to, że w Gaz Systemie ludzie pracują w oparciu o wewnętrzną motywację i rozumieją swoją funkcję. To znaczy wiedzą, że od ich pracy zależy to, czy firma będzie mogła produkować, zostanie ogrzana szkoła, zostanie ogrzany dom. To jest bardzo istotna praca i bardzo istotny wpływ wyników tej pracy. I w związku z tym pracują u nas ludzie odpowiedzialni, zarówno na stanowiskach technicznych, inżynierskich, technologicznych, jak i administracyjnych. I to pomaga zarządzać firmą. Druga sprawa to transparentność celów i tego, do czego zmierzamy. Żeby wszyscy wiedzieli, po co są w tej firmie. Stąd też nowa strategia firmy, która definiuje jej rozwój w perspektywie czasu, która mówi nie tylko o koncentrowaniu się na przesyle gazu, ale również na przyszłości wodoru, na przesyle biometanu, na przesyle wychwytywanego CO2 z instalacji przemysłowej, czyli daje nam perspektywę rozwoju. I dobra komunikacja i współpraca, zarówno pomiędzy członkami zarządu, bo jeśli wiemy, jakie mamy cele i po co jesteśmy, to łatwiej programować działania i wzajemnie się z tego rozliczać, ale też dobra komunikacja pomiędzy zespołem, pracownikami, którzy de facto są głównym, można powiedzieć, wdrażającym strategiczne cele i zadania. Sam zarząd nie jest w stanie niczego zrobić. Sukcesy zarządu, sukcesy firmy to przede wszystkim sukcesy pracowników na każdym szczeblu i odpowiednie zmotywowanie. A jakie są teraz dla Państwa te najbardziej priorytetowe zadania, nad którymi właśnie Gaz System pracuje? Gaz System odpowiada za bezpieczeństwo dostaw gazu do polskiego przemysłu, polskich domów. To jest priorytetowe zadanie. W ubiegłym roku, w poprzednich latach zakończyło się szereg inwestycji, które zwiększają polskie bezpieczeństwo energetyczne. Mówimy tutaj o oddaniu do użytkowania połączenia z Danią a Polską, tak zwanego Baltic Pipe, praca terminalu w Świnoujściu, który zapewnia nam odbiór gazu płynnego, gazu LNG. Jest to szereg inwestycji, które poprawiają możliwość zaopatrzenia w gaz z różnych kierunków, co zwiększa nasze bezpieczeństwo i możliwość